Раздзел другі. Яны рабілі еўрарамонт. Праржавелы ўазік, страшэнна ўздрыгваючы нутром, з нейкім перадсмяротным хрыпеннем вязе нас на выклік. Побач з 20-гадовай фельчаркай Агатай сяджу на цвёрдай лаўцы ў куце халоднага салона, захінуўшыся ў кокан сваёй іроніі, які грэе роўна столькі ж, колькі жыхароў мікрараёна, па якім мы едзем, абяцанні дэпутата добраўпарадкаваць тут дарогу. Мае калені ўпіраюцца ў жалезныя брусы насілак, у руцэ планшэтка з картамі выкліку, якія мой Вергілій па гарадскіх нізах даручыў мне запаўняць. Будзеце пры справе. Агата ненатуральна рагоча над анекдотам, які доктар, павярнуўшыся да сваіх дам так, што ягоны профіль, падсвечаны месяцам, ззяе ў незашклёным акенцы паміж кабінай і салонам быў раме, толькі што распавёў. Рокер памірае і просіць фельчара хуткай уключыць музыку Чайкоўскага, каб палегчыць агонію. Можа, яго хаця б званітуе. Анекдот здаецца доктару вельмі дасціпным і расказаны для таго, каб бляск ягонага інтэлекту ацаніла самазванка, бо паўнавартасныя супрацоўнікі брыгады ведаюць дзяжурныя анекдоты шэфа на памяць. «Памерці мне ціск», – просіць дачка лежака, абязболіць якога мы прыехалі, кладаўшчыцца на рамонтным заводзе. Надоечы цягала катушкі з медным дротам, цяпер галава расколваецца. У адзіным пакойчыку хрушчобы навалены пакіды валізы, якія красамоўна сведчаць пра галоўную крыніцу заробку гаспадыні, ніяк не звязаную з напаўмёртвым прадпрыемствам. «Вам нельга падымаць цяжар, бо вы жанчына», – павучальна тлумачыць доктар кабеце тое, чаго яна, пэўна, дагэтуль не ведала. «Тю, жанчына!» – перадражнівая кладаўшчыца, калі доктар і фельчарка, зрабіўшы хвораму укол, выходзяць у вітальню. «Жанчына таксама жэрці хоча!» «Думаеш, – падміргвае яна, – у мяне мазгаўня з-за катушак развальваецца? Для ўрача твайго байка. На заробак жа не пражывеш, дык я бальнічны купіла, у Москву ўзматлялася па тавар, узваліла на горб, ажно заштарміла мяне, ля автобуса і звалілася. А што рабіць? Інваліт на мне!» Другі ложак у пакойчыку займае 70-гадовы бацька кладаўшчыцы. Перанёс інсульт, а цяпер праз гангрэну пазбавіўся абедзвюх ног. Стары не ўсведамляе факт укарачэння свайго цела. З-за наркотыкаў, якія яму коле брыгада хуткай, ён знаходзіцца ў стане адсутнасці і робіць спробы злезці з ложка. «Хорошо, хоць памперсы ты я магу ўзяць па аптовай, ведаеш, колькі каштуюць?» Стары бессэнсава шнарыць рукамі па коўдры, выкрыквае абрыўкі фраз. «Доча, мы с Малявічы ўжо праехалі, кувалдай яе, кувалдай!» «Во, паглядзі, што я з ім такім рабіць буду?» Пасля інсульту рукі-ногі дзейнічалі, мог сам усё рабіць, але хвароба ёсць такая, праксія, за яе як інвалід быў, а цяпер і без праксіі гамон. Вунь, бач, абгадзіўся, памперс выцягнуў. «Чуеш, дзед, не лапай свой струк, я табе не Маша». Гэта сацыяльны работнік, што да яго хадзіла, калі ён яшчэ ў халупе сваёй жыў. «Маладзенькая», па-свойску тлумачыць кладаўшчыца. Дык ён, гад, аднойчы віягры нажэрся, ну і сустрэў яе ў поўнай байгатоўнасці. Напужаў дзеўку, вунь яшчэ пачак той хрэні валяецца, накупляў дурань на сваю пенсію. Можа, доктару твайму трэба? Дык за паўцаны аддам. — ад паху калу і гною хочацца хутчэй на вуліцу. Нічога падобнага не бывае ў маіх бадзёрых тэлесюжэтах пра ахову здароўя насельніцтва. Стаю тут і пачуваюся занадта жывой для тэлевядоўцы з сіндромам прафесійнай муміфікацыі. Што рабіць з дадзенай паталогіяй? Няхай разбіраецца доктар. Менавіта ён мусіць несці адказнасць за вынікі несанкцыянаванага ўваскрашэння. Могуць, дарэчы, і ў ценевым бізнесе абвінаваціць, і ў незаконным захоўванні, і ў шкодзе, нанесенай абліччу авангарда безаблічных. Як звычайна, я жартую, каб абараніцца ад змрочнай гаркоты. Але гаркота ўсё роўна выядае мне вочы. Доктар даручыў мне захоўваць пустую ампулу ад прамідолу да канца змены. На мінулым тыдні я забыла ампулу ад наркотыка на сподачку, давялося вяртацца да пацыента, выварочваць сметніцу, куды гаспадыня паспела выкінуць рэшткі шкла. Мой начны герой бесклапотна пасміхаецца, пэўна лічыць, надзеўшы белы халат, са старасцю і смерцю ён у сяброўскіх адносінах. Прафесійная дэфармацыя, а ў мяне прафесійная дэструкцыя. Я перапоўнілася гаркотай па самыя берагі. Ад берага да берага нашага замечательнага, если можна так выразіцца, рэгіёна, выстраен алгарытм вернасці нялёгкаму і, значыць, благароднаму труду. Вяшчаў сёння ў студыі пярхун. Я ківала, нібы аўтамабільны сабака з падвеснай галавой, думаючы пра тое, як буду вычышчаць засмечаны запіс. На тэлеканале ўсе, нават прыбіральшчыца, ведаюць, начальнік аддзела інфармацыі пакутуе на піярэю, ускладненую сіндромам полінфразіі. Лепш бы ён пакутаваў на глосафобію. Падначаленыя баяцца яго паправіць. Пярхун лічыць сябе новым цыцэронам. Мая выратавальніца – праграма для апрацоўкі гуку, але і яна, матухна, не ўсёмагутная. Белыя літаркі стройнымі шэрагамі паўзлі па зялёным экране тэлесуфлёра. Самаўпэўнены дзеяч туды нават не глядзеў. Я падлічыла, колькі разоў прагучалі адрасанты і «діалог» з націскам на «а». Тут нават праграма Audacity не дапаможа. А пад канец з горла цыцрончыка вывалілася нешта ўвогуле жудаснае – каштмар. Выразна праартыкуляваны каштмар разрастаўся, распасцёр крылы над студыяй, над Мірапольскам, вечна маладым і, если можна так выразіцца, дрэўнім. Можна, можна. Я, дапусцім, не маладая, але і не дрэўняя. Калі-небудзь, як зморшчаная бульбіна, я пакрыюся вочкамі смерці, плямамі ды бародаўкамі і буду цалкам гатовая да пасадкі ў зямлю. Купляць такую гародніну ніхто не стане на рынку маладой бульбачкі навалам, а для рынку працы я ўжо цяпер гніллё. Гумовая трэнажорная дарожка, па якой мы дзесяцігоддзямі бяжым, выбіваючыся з сілаў, рухаецца тым хутчэй, чым старанней мы працуем, каб паставіць вокны ПВХ, металічныя дзверы і закансервавацца ў сваёй кватэры. Як у труне. Яны рабілі еўрарамонт, напішуць на нашых жалобных вянках. Трэнажорная дарожка незаўважна ператвараецца ў стужку пахавальнага канвеера, і вазок, у які нас пакладуць разам з аслізлым куранём і мёртвай рыбінай, ужо напагатове. Доктар весела рагоча над уласнымі анекдотамі, гэтым разам адзін. Здаецца, ён яшчэ верыць, што пакупная здольнасць зробіць яго бессмяротным, таму і працуе на паўтары стаўкі. І зноў мы пералічваем ягадзіцамі ямы ды ўхабы. Эх, мірапольскія дарогі! Шэф брыгады прывычна лаецца з кіроўцам, што ўрубае прабелава лебедзя на пруду, варта яму пляснуцца за стырно, над якім прымацавана святая тройца. Музычныя прыхільнасці доктара нашмат больш вытанчаныя. Павярнуўшыся да мяне, ён распавядае пра свайго пацыента, цяпер нябожчыка, якому зрабілі аперацыю па замене сардэчнага клапана. Штучны клапан цікаў як гадзіннік. Праз гэта 23-гадовы пацыент саромеўся знаёміцца з дзяўчатамі, а потым закахаўся і забыўся на прэпарат для разрэджвання крыві. Яму трэба было своечасова прымаць медыкаменты, а маці не прасачыла, як так можна. Кроў у пацыента зрабілася густая і вязкая, што з дадзенай паталогіяй катэгарычна супрацьпаказана. Каханне ягонае таксама мусіла быць, як працёрты супчык, як разрэджаная фенілінам кроў. Але малады чалавек, на вялікі жаль, паддаўся гульні сваіх гармонаў, не звярнуў увагі на рэкамендацыі ўрача і памёр у рэанімацыі, куды брыгада паспела яго даставіць. Дзякуй Богу, не ў салоне. Сапсавалі б паказчыкі, а пісаніны колькі. Прыкры выпадак. Захапіўшыся сваёю казанню, доктар прыводзіць яшчэ адзін павучальны прыклад пра 40-гадовую кабету. Яна так кахала свайго мужа, які сышоў да маладухі, так бедавала, што захварэла на нехарошую хваробу. Усе хваробы ад нерваў, Інга Александраўна, і ад грэбавання рэкамендацыямі ўрачоў. Тая жанчына сама вінаватая, запусціла сваю хваробу, напрыканцы так схуднела, што яны з фельчарам лёгка занеслі яе ў машыну, справіліся, хаця кіроўца, скаціна гэткая, мог бы дапамагчы. Я не пра вас, Іван Семёнавіч, я пра вашага зменшчыка, але ж не, корпаўся ў сваім слынным маторы. Вы толькі ўявіце, да чаго давяла сябе хворая. З-за крайняга дэфіцыту масы цела павекі нябожчыцы не ўдалося закрыць. Так і пахавалі, я чуў, з расплюшчанымі вачыма. А жыццё яна пражыла з заплюшчанымі, як і большасць з нас.